Goedemorgen met Radio Bla Bla Studios. Met Nico, zegt u het maar. Goedemorgen, ik ben Liesbeth en wij willen met mensen spreken over de Bijbel. Oh, nou op dit moment zit ik even een potje te schijten, dus ik heb er even geen tijd voor. Nee, dat begrijp ik. Nou, ik wens u een fijne dag verder. Ja, het zal wel een fijne dag worden. Ik zit tot aan mijn oren toe in mijn eigen stront. Dag. Dag.